राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 2 अक्टूबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जड़ चेतन का विभाग है ये बात समझ में भी आती है और परमात्मा की प्राप्ति हम लोग चाहते भी हैं, आपकी आज्ञा पालन करना भी चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि हम मुक्त हैं, ये बात साफ नजर में आती है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव हो जाएगा, आप अनुभव चिंता मत करो, अनुभव रहता हूँ। अनुभव नहीं हो रहा है ये जो बात है, ये बात ही बाधा है, ये बात बाधा है। अनुभव जानवर है, अनुभव ठीक हुए, ये जो बात जानते हो तो अनुभव क्या रहे हो, बात क्या रहे हो, ये है जो चेतन है दोनों और भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये शरीर हम नहीं है, ये बात बाधा है, शरीर हम नहीं है। जो मरता है उठता है वो हमारा नहीं होता, शरीर मिला है बिछुड़ रहा है, बालकपना बिछुड़ गया, जवानी बिछुड़ गई, बुढ़े भाई बिछुड़ रहा है, बिछुड़ रहा है, ये अपनी चीज नहीं है। एक ही बात है, खास एक बात ध्यान देने की आप लोगों को, शरीर में नहीं हूं मैं, भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। शरीर है आप पर प्रकृति, आप हो पर प्रकृति, आपका शरीर का संबंध ही नहीं है। अपरा प्रकृति अपरा भूमि रापो नो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, इति अहंकार इति हमें बिन्ना प्रति था, ये प्रकृति अपरा है। अपरे हम प्रकृति मिति में परम जीव होता हूं, आप परा प्रकृति है, आप अहंकार नहीं है, यह आप और सुठी है। इतनी बात मिट्टी बात और मान लो, अहंकार अपना बोती है, निर्मो निरहंकार है, संसार में निर्मो निरहंकार। एक बात बताओ आपको, आप ध्यान देकर सुनो, खूब ख्याल करो बात पर। तीन प्रकृति बताई भगवान है, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और खुद। आप हो परा प्रकृति, अहंकार है अपरा प्रकृति, अहंकार हम नहीं है, हम भगवान के। कर्ता भोक्ता पर हम हमारा नहीं है, ये छोटी पोथी है उसमें। कर्तापना भोक्तापना ये हटाना नहीं है ही नहीं हमारे में, ये हटाना नहीं है, वह तो हटा में ये मैं स्वीकार ही नहीं करना, करता हूँ भोगता हूँ स्वीकार ही मत करो, बस ये अहंकार है, एक अहंकार है। ये बात और अहंकार तो अपरा प्रकृति है, हमें भगवान की परा प्रकृति, अपरे हम इतना सुन जा प्रकृति में परम जीव भूता हूँ, ये पराप वृत्ति है, अहंकार अपरा परिवृत्ति, अहंकार हमारा संबंध नहीं है, केवल इतनी बात करनी है, केवल यही बात करनी है, अहंकार हम नहीं है, अहंकार हम नहीं है, अहंकार अपरा परिवृत्ति, हमें भगवान की परा परिवृत्ति, हमारे वहां है ही, अहंकार है ही नहीं, अहंकार को मिटाना है और हमारा सब ठीक है। देखो ये परमात्मा की प्राप्ति है, ये अपनी है, ये अहंकार आदि ये परा प्रकृति है। आप अपरा हो भगवान के पास में, जहां चढ़ चेतन का विचार होगा तो आप चेतन हो, दूरी सब जड़ है, आप चेतन हो, आप चेतन, अहंकार जड़ है, आप चेतन हो, ये जड़ प्रकृति है, वो हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। जड़ चेतन दो विभाग होगा तो आपका प्रकृति के साथ संबंध नहीं होगा, भगवान के साथ संबंध होगा। आप और भगवान चेतन एक जाति के हैं, अपना प्रकृति एक जाति की नहीं है, अपना प्रकृति जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, आप चेतन हो, परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा का साक्षात स्वरूप हो आप, एकदम ठीक है। छोटी पोथी के तेल में प्रश्न में यह लिखा है कि परमात्मा भी परिपूर्ण है, वही अपना स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है, बात लिखी, जिनमें सत्ता है, जिनमें सत्ता है वो नहीं है। तेरवा प्रश्न, जिनमें सत्ता शरीरस्थ अथवा प्रकृतिस्थ नहीं है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। हाँ, पहले पहले यह है अपना ही उसे अन्य है या साक्षात भगवान के साथ है, तेरह प्रश्न है। और बाद में प्रश्न हुआ है, ये आम कर्ता भोगता मैं नहीं हूँ, कर्ता भोगता है ही नहीं, तो इसको स्वीकार ही नहीं करना, त्याग नहीं करना है, स्वीकार ही नहीं करना, ये है ही नहीं अब मैं, कर्ता भोगता अपना अब मैं है नहीं, चिन्ह में सत्ता आपका स्वरूप आ जाएगा, जिनमें सत्ता, जिनमें सत्ता शरीर अथवा प्रकृति नहीं, वह संपूर्ण शरीरों में बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है, वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। ये सत्ता मेरा स्वरूप है, आप सत्ता हो, अपना प्रकृति वो सत्ता नहीं कहता, ना भाव विद्युत सत्ता आपका नाम है, ना सतो विद्युत असत भवान विद्युत, ये असत हम नहीं है, सत भगवान के जाति का खास आप एक हो, सब जगह परिपूर्ण है, वो अपना स्वरूप है। आप भक्ति याद रखो, यह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है, सर्वव्यापी सत्ता ही अपना स्वरूप, देखता हूँ आप ठीक रहो, ये हमारा स्वरूप है। मेरे तो मन में आती है कि यह आपका स्वरूप है, याद रखो ये आपका स्वरूप है, नित्य सर्वगत स्थानो, यही बात होता ही पहले, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, तो ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, वो सत का वही सर्वगत स्थानो रसलोयम सनातन, नित्य सर्वगत स्थानो रसलोयम सनातन, ये बात ये याद रखो, ये अहंकार को समझते कमी है और कोई कमी नहीं है, अनुभव नहीं होता ये नहीं मानना, अहंकार ये पर्दा अहंकार का है, अहंकार अहंकार अपना है नहीं, अपना नहीं, अहंकार नहीं, अपना नहीं है। अहंकार को पकड़ा है इस वास्ते भूल ये है, अहंकार को पकड़ा पहले प्रश्न में वास्तव में अपने कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, प्रत्युत अपने में स्वीकार ही नहीं करना है, क्योंकि अपने में है नहीं। ये बात ये याद कर लो, आप ये सब शाम ठीक हो जाए, अनुभव का सब हो जाए, सब हो जाएगा। बारहवा तेरहवा नौ प्रश्न है, लो भी याद हो रहा ठीक हो जाए, एकदम ठीक है।